ñom Salman al Farisi ñom Abu Sa'id al Khudri and ak Abu Sa'id al Khudri ansari la way dafa demone bok ci ñooñu ak ñeneen ak ñeneen ay sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhum ñom radiyallahu anhum manam mbolo la mu bari mo xamne leg leg dañ daan yok leg leg daan wañeko way daan lu daan niw leg leg ba yegg ci 40 personnes kesse way leg leg ñu dem ba 70 wala ñu upp ko fuf ñoñu non manam ñom ñoy radiyallahu ta'ala anhum tahliyatul tahte bo demé tahliyatul awliya manam bu imam abu nu'aym al-asbahani rahimahullah manam indina sen tour ñom ñep niki non bo demé ci yeneeni téré hadisi wala bok nga dem ci téré bu melna al-isaba fi tamyiz as-sahaba bu al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala mom tamit indina sen tour leral len ñom ñep manam yoyu ñonu sahaba yoy radiyallahu anhum bi ay bi nga xamantene mom lañ la wax sank wacce yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa dem gis leur dal ni ma ngi sant yalla bi nga xamantene def na ci sama xet ño xamantene yalla daf muy xirtal ci may jotay wax ñoo lool yep day tektal ngeenel yu mag yoy moy motax mo waxuma asaibu zikrin fi tariqatihim dawairul khair fi kulli al-ahayin motax serigne babakar lool la wax radiyallahu anhu bi nga xamantene mom lay wax wa tariqa cheikh tijani radiyallahu anhu mune ñom day aw mbolo la waxuma asaibu zikrin mo ñu mbolo sikar lañu fi tariqatihim ci sen tariqa mune dawairul khair ñom ñoy ci ak sen wër wër yoro ñuy wër wër lo bu ñuy sikar yiw rek lañu fess fi kulli al-ahayin ci jamono ju ne ndax la té lool yépp dafa tekté lo ci ayé al-qur'ani ak hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bok na ci li nga xamantene kon manam zikar bobu nak bu malaaka ya démé kon ñu déllu ci hadith abu hurayra bi radiyallahu anhu bu sa bu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam né malaaka ya alayhi assalam bu ñu démé sama borom subhanahu wa ta'ala da na leen fo leen nekkon fekk né yalla mo leen gëna xam ci ana lan lañu nekkon mune bu ko defé ñu ne ko ah yow suñu borom ñun day gis nañ sey jaab yo xamne dañoo tok dila zikar dila tuddu manam bu boba li nga xamne moy tektale zikar bobu nak limi tektale manam yamul rek comme ni nga xamne non la ko wahabi dir bëgge ak namme ak ya bëgg manam faaw rek di lem sa su nek ñuy lem looso hadisi manam bu bëgg pour mu jëm rek fi nga xamantene mom la seen banexu bakkan jëm manam di wax naan moy rek dañuy nek di waraté aka di waxtaan ci diine lool lay tekki te fekk fi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci wax ju leer ci ne manam dañuy wax alhamdulillah dañuy wax ay subhanallah te bokku na ci li nga xamantene mom moy gëna leral loolu ne xamne amna yennat ci barab yennat ci occasion yo xamantene wone nañ ci ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daan nako def lu demé nek li nga xamantene mom moy ci comme bisu korité ak bisu tobaski nga xamantene laata ñuy julli dañ daan wax dañ daan nek di sabbar di kabbar ndo ci mbolo mi ci bir jakkaji wala bok ci place bi nga xamne fofu lañuy julle lolu daf koy wone manam yo xamne yoy ay mbir la yu ñu netali ci place yoy ndax yeen te me nak tekki wul ne fofu rek la ko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba yi radiyallahu anhum daan defé waye dal ala kulli hal min ci nam dal moy même bu fekkontene toxaluñ ko won luddul ci hadith bi nga xamantene mom lañu wax ak hadith bi nga xamantene mom lañu ne luddul won luddul yi rek konanton don na doy rawati na ne lolu dafa nek lo xamne dafa siwsi way bo xamantene eppante na ak manam ñu nek ci diri werante na ndax bax na baxul bok na ci kon bu boba manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena kon manam malaakai buñu waxe lolou sen borom subhanahu wa ta'ala ne ñun dal fekk nañ ay nit yo xamne dañ lay sabbal dila bakk dila kañ diw dila sante ak yu demé nek non bu boba dañuy wax ak di wax la ilaha illallah manam dila wétal bu boba mune ñun mune len waaw ñom ana lan lañ bëgg ba tax ñuy def lool ñu ne ñom dal liñu bëgg mom moy liñu bëgg mom moy dugg sa aljana rek meñu bëgg mune est ce que gis nañ ko mune dedet mune comme gisunu aljana wa buñ ko gisoon ñuy def mune ye ko non ton doon nañ ci gëna xër de ñu ne bu ko defé sama borom subhanahu wa ta'ala ne wa kay comme nak gisunu ñu ana lan lañu bañ mune len liñu bañ de moy sawara mom lañu ragal mune waaw ana ndax gis nañ ko mune len dedet gis ñu ñu leena ñu ne ko dedet gisunu ko de mune len waaw mom buñ ko gisoon ana nan lañuy def ñu ne he buñ ko gisoon ko non ton doon nañ ko gëna ragal mune waaw kay konon ton nak man nak legui musal na len ci liñu ragal han bëgg ba paré mayna len li nga xamantene mom lañu bëgg lolu manam mom lay wax ne manam manam bu ko defé ñu ne ko waye diw di mom nekkon na fa waye mom lolu tax ko fu wona jox ñew zikar mom tax ko fu wona ñew lim fa doon wut moy yeneene aaju yo xamne dañu dafa aaju won ci mbir aduna manam bu ko defé sama borom subhanahu wa ta'ala dal wala wa qad ghafartu koku itam jéggal nako mune nak lan mune ulaikal qawm la yashqa bihim jalisuhum ñoñu ay nit lañ ño xamantene kenn du taxéde bu fekkentene da ngay jotaayo ak ñom subhanallah xolal bu fekkentene ñi kenn du taxéde bu fekkentene da ngay jotaayo ak ñom yow nga taxaw naan liñu nekké bida la yow xana kon yow mum anal yow xana da nga xaméwul lan moy bida yalla nañu yalla sam bu té bok na ci li nga xamantene manam moy deugural li nga xamné rawati nañu wa tar suñu wa tariqa bi mang ci nam tariqatu cheikh natijani radiyallahu anhu li nga xamantene mom lañuy def moy buñuy tambali zikar bi dafa am ñaan go xamantene mom lañuy ñaan manam loolu yépp ngir du donté du ci farata waye day deugural ni manam aya ba li nga xamantene mom lañu tuddon sank limi tektale ci wone bëgg gi nga xamantene mom lañu nam jëm borom bi subhanahu wa ta'ala ci buñuy sikar xolal ñaan gi ni mu deppowé ak manam ayebe limi tektale nanu al bokku na ci ñaané ay façon lañ nak waye bokku na ci comme bi nek ci rima hizbur rahim ala nuhur hizbur rajim bu cheikh omar ibn sa'id al futi radiyallahu ta'ala anu muy serignu manam moy mu nek khalifa cheikh tidiane radiyallahu anhu mu nek dañ nan allahumma inni nawaitu bitilawati hadhihi alwirdi almubarakati ta'ziman lak wa ijlalan liwajhika wa ibtigha'a mardatika fa aqulu bi imdadika wa aunika wa hawlika wa quwwatika mutabarran ilayka wa musta'inan bika wa mutabarran ilayka mu ne lol la ngay wax da nga nan allahumma yow bur yalla bi ci tur yu rafet yek melo yekati ko yi hein inni naka man kat nawaitu mangi yene bitilawati hadhal wird ci jang wird bi al mubarak bu barkel bi hein wala bitilawati hadhal mubarak ta'ziman ngir magal la wa ijlal la ak yekiti la kawel la wabtiqa amardatika ak sak sa geureum wa was wabtiqa amardatika اللهم إني نويت أن أتقرب إليك بالتلاوة اللهم إني نويت بالتلاوة هذه الورد المباركة تعظيما لك وإجلالا لك وابتغاء مرضاتك فأقول ماغي واخ كون بإمدادك تي خامنا لي ماي واخ ييب مانام ماغي واخ ورد بي نركو واخ تي خامنا بوما كاي واخ ييب يا ماي بإمدادك سي سك تيب لا ياو ياما ماي ياما دولل ماي ما لير غو خامتيني دا نمانا تخ ماي زيكار ياما ماي خيوله دو تيل سورتي كو مان لا زيكار مان لا تود واي ناخ خامنا ني مان كيسي اتنوما di tuddu sa turu maggu wi manam buma ko defé rek dama fekk na yow la manam bi am dalika wa awnika ak sa xettal yaama xettal yaama dimbal wa quwwatika ci sa katan la koy defé yow yaama may katan gi ci sa katan rek la ko mané waye du sama katanu bop wa quwwatika wa musta'inan bika ba pare man sama mbir nek aji di sako dimbal ci yow wa mutabarrian ba pare ma set deñ lepp deñ ci sama affaire yu ilay ko jëm ci yow kess lolou nak manam da fay tekkale mana bi nga xamantene mom mo nek ci ay bi ñu tuddu sank nga xamantene ñom dem ni yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ni ñom kat dañ koy def yop te yuriduna wajahu na manam jëm yalla rek lañ ci nam kon lolu day tekkale te manam li nga xamantene mom la lambo amul dara lo xamantene genn na digënté alquran ak sunna yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ndax fatiha lañuy tari ndax te nit te istighfar lañuy def jéggalu yalla niki nonu salatu ala nabi ak la ilaha illa allah yoy mom bu fekenteene yoy yu ñaaw la yu bon la yo xamantene kuko def dañuy yaakar ci yow ak bakkar ak yobbu la safara ndax da nga wax la ilaha illa allah wala dañ lay yobbu safara ndax da nga julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wala bu dañ lay yobbu safara ndax da nga wax astaghfirullah wala dañ lay yobbu safara ndax da nga wax tari suratul fatiha lolu ak ndax dañ lay yobbu safara ndax da nga tari inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman te lolu ay alquran la wala bok dañ lay yobbu safara ndax da nga tari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala bok dañ lay yobbu safara ndax da nga respecte li alquran wax ñi nga xamantene moy wa sabbihu bukratan wa asila ak izkurullaha zikran kaseera tuddu len yalla lu bare bare wa sabbihu bukratan wa asila te ngeen koy sabbal su beugé ngor gi ak tamit li sama borom subhanahu li yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith bu nek ci sahih imam bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima te subhanallah ñom ñaan ñepp biñu indi hadith yi dañuy tegalé ñaari hadith yi ni ba pare buntu yi nga xamantene mom lañ koy tekkel ngir wané benn bi dañuy wané dañoo wara am djuf yo xamantene faaw dañ koy def muy sax ndax ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam te ñaari hadith yeb hadith ya aisha radhiyallahu ta'ala anha yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ahabbul a'mal ila allah adwamuha wa in qalla wala adhu ahabbul a'mal ila allah ma kana dima ba par da ci tegn wa kana ahlu muhammad sallallahu alayhi wasallam idha bada amala damu alayhi wala bok aw kama qalat manam jeuf yenen manam moy jeuf bi wala bok idha badaul amal asbatuhu wa manam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne jeuf ji geet ci jeuf mom moy bi nga xamantene mom moy bi sax donte dafa niw bi sax donte dafa niw muna wa in qalla donte dafa niw lolu mom moy lolu te lolu tamit mom motax wa tariqa yep nak dadi wax ne nañu def manam ñu ut zikkar yo xamantene da fay sax ñu ne li mom de ko saxal ba pare comme alquran dafa beuri lu mu nan de len tuddu yalla suba gi ak ngon gi ñu saxal ko ci suba gi ak ci ngon gi lolo tax wa tariqa def ko way def ñu ko ndax xalat bo xamantene dafa ñaw way li nga xamantene mom lañ ko def mom moy dañ ko jele ci sunna ak alquranul karim ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ci nonu lolo motax sama borom subhanahu lolo wa ta'ala manam wax ci laminu yenen manam digele ci laminu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit benen bi manam lo xamne da koy teunk bu ko defé wer di ñu baña bari aussi ndax bu ñu bare nit ñi dañuy yokkat mom mu tek ci benen moy iklifu anfusakum minal a'lam minal a'mal ma tutiquna de len tek seen bop ci jëf yi lo xamantene da ngeen ko attal motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ma lan yamallahu hatta tamallu ma bayile li ngeen di def manam ikta yalla nak du yokkat fek yeen yokato len manam limi tek mom moy yalla du deñ di len jox ay fay yeen fek yokato len ci djuf ju bax waye nak iklifu de len yan sen bop minal a'mal iklifu anfusakum yan len sen bop minal a'mal ci djuf yi ma tutay xona lo len atal moy lan moy boy djuf del djuf li nga xamne mom nga atal bu ko defé nga yan ko so bop comme ko lolou la wax ba paré nak comme nak li gën ci jëf yi moy lo xamné dafa sax motax serigne tariqa yi daal di wax né nañi def zikkar bi dé len ko def suba ngor ba paré ñu daal koy outal lim bu ñu délimité lo xamanté ni nit ñi xamnañ né da nañ ko attal amma li nga xamné mo aju nak ci jaayanté bi talibé di jaayanté serigne yi ci né daal da nañ ko saxal lolou mom léra lolou nañ ko bu ñu yexé ci hadithu mughirah ibn shu'bah bi radiyallahu ta'ala anhu ginnaw lolou nak kon man xamatuma ana lan la gën yeen wahabi di gën ñuy waxade ak biñu critiquer nan yeen li ngeen nekké loolu baaxul xana kay da fekk rek da ngeen bëgg top seen banexu bakkar wala bok bu fekente ne xamoo leen dara koku seen affaire la waaw su fekente ne da ngeen bëgg top seen banexu bakkar dañ leen di wax ni deug mi ngi ci waxu yalla ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xana bok ngeen neema allah allah bi ngeen di wax ana lolou fo len ko tek boba dañ nan la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom mo wax ci hadith bo xamantene mi ngi ci sahihu imam muslim rahimahullahu ta'ala demal ci kitabul iman dang ko fa fek mune aduna du deñ di manam di exister lul fek ñi ngi wax ci kaw suuf batu allah allah manam fek ñi ngi nan allah allah bu ko defé nak legi nak nga deg leg leg ci yenn ci serigne wahabi di subhanallah ñuy wax ne lool limi tekki moy allah allah manam moy ragal len yalla top len yalla moy tindiku len di moy yalla ak yu demé ne ko non boba dañuy nasabatu allah gi waye amul benn ci riwaya ñu solo sahih imam muslim hatta ba ci jamono ji ko xamantene indina batu allah ci nasab ko ñepp batu allah dañ ko rafo allah allah comme ni nga xamantene non lañ ko defé ci hadara juma bi lolu day tekkale ci anam gu leer ci ne li nga xamantene manam mom lañu def amul dara lo xamantene lu wutek sunna yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam waye nak bu fekkentene ñaar mo possibilité mo am su fekkentene comme li nga xamantene mom la imam ibn al-qayyim wax rahimahullah in fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu su fekkentene xamulo lolu deja musiba la wa su fekkentene nak da nga xam ba bare musiba bi gëna mag lolu yalla ñu yalla sama ala kulli halin topro ñu sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amma yenen mas'ala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci hadith bi di nañ ko gis ci jotaay bi nga xamantene mo moy ñew insha Allah wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin qul huwallahu أقدامي لا يهدأ ربي وآدم بين الماء والطين وآدم بين الماء والطين ربي وآدم بين الماء شمس المعارف تاج العارفين ومن يحوي الفضائل نجلقها يتيما حلفا ويربي وآدم بين الماء شخصياً خليفة الخير والمختار من مضار ميسر سريرة سلطان السلاطين ربي وآدم بين الماء والدين ربي وآدم بين الماء والدين شخصياً رئيس أهل الهدى والبر فرقهم وشيخ المشايخ في الإسلام والدين ربي وآدم بين الماء والدين ربي وآدم بين الماء والدين شخصياً أبو العباس أبو الفيض الذي بهرت آياته كل عقل ذاك يغني ربي وآدم بين الماء والدين ربي وآدم بين الماء والدين شخصياً قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين ربي وآدم بين الماء والدين ربي وآدم بين الماء والدين شخصياً والغوث والبرزخ المكتوم عالياً أقطى بالإله بلا ريب وتمييل ربي وآدم بين الماء والدين ربي وآدم بين الماء والدين شخصياً شيخ السجان الذي شاعت طريقته بين البرية برهان البراهين ربي وآدم بين الماء والدين ربي وآدم بين الماء والدين شخصياً بيت الولاية مصباح الظلام ومفتاح الكنوز وختم الكل للحين شمس المعارف تاج العارفين ومن يحوي الفضائل نجلقها ياسين خليفة الخير والمختار من مضار ميسر السريرة سلطان السلاطين رئيس أهل الهدى والبر فرقاه شيخ المشايخ في الإسلام والدين أبو العباس أبو الفيض الذي بهرت آياته كل عقل ذاك يغنيني قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين والغوث والبرزخ المكتوم عاليا أقطى بالإله بلا ريب وتمييل شيخ السنجان الذي ساعت طريقته بين البرية برهان البراهين ربي وآدم بين الماء والدين ربي وآدم بين الماء والدين خلفا وقد أفلح المؤمنون الممسكون بها منا من الله في يسر وتمكين ربي وآدم بين الماء والدين ربي وآدم بين الماء والدين خلفا وبشرى لي أخي بهذا الورد سالكي منا له نال أجرا غير ممنون منا له نال أجرا غير ممنون منا له نال أجرا غير ممنون خلفا ومنا له نال أجرا غير ممنون منا له نال أجرا غير ممنون منا له نال أجرا غير ممنون منا له نال أجرا غير ممنون ألف وي الحمد لله لما خصناك من نال